Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 22. Трэцяе чэрвеня. Трэці дзень знаходжуся ў бальніцы. І паверх той самы, і нават палата тая. 406. 4 чэрвеня. Апошні лім. Яшчэ ніколі не было ў гэтай газеце жахлівейшага матэрыялу. Усё лічылася, што самыя страшныя матэрыялы – гэта пракрывавыя справы фашыстаў на нашай зямлі. Але ж цяпер дайшла чарга і да такіх самых, калі не горшых, справ бальшавікоў. На 14 і 15 старонках з уступам Васіля Быкава змешчана сведчанне Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва пра бальшавіцкі генацыд на Беларусі. «Курапаты – дарога смерці» – так называецца гэты крык аб помсце. Побач з загалоўкам здымак зроблены пры эксгумацыі магіл расстраляных ахвяраў. Эксгумацыю рабілі аўтары з дапамогаю навакольных жыхароў. Стралялі, як правіла, ў патыліцу. На некаторых чарапах па дзве кулявых дзіркі дабівалі. Трэба выкраць усіх гэтых сталінскіх забойцаў. Мабыць, давядзецца мне сваю камісію зарыентаваць на шырокамаштабны розшук ахвяраў савецкага рэжыму 20-х-50-х гадоў. Аднавіць былую народную назву «Дарога смерці», той дарогі, па якой НКВДысты вазілі беларусаў на смерць. На тых 10-15 гектарах таго сталінскага лагеру імгненнай смерці трэба пабудаваць мемарыяльны лагер, упісаць яго у памяць усіх народаў свету. 7 чэрвеня. Дзякаваць Богу, я ў нашым новым адраджэнскім руху бачу найлепшых людзей. Праўда, не без таго. Кадыбісты не спяць. Яны абавязкова засылаюць да нас сваіх шпегаў. А гэта рабіць ім стала зусім не цяжка цяпер, калі мы згуртоўваемся ў розныя аб'яднанні, таварыствы, камісіі фонду культуры і гэтак далей. 10 чэрвеня. Дамовіўся з Міхасём Чарняўскім, каб ён правёў 16 чэрвеня пасяджэнне нашай гістарычна-мемарыяльнай камісіі з пытаннем курапаты. З гэтага тэлефона, з бальніцы, я не мог усё сказаць яму, што нашу ў сабе. Вымушаны быў званіць двойчы, але ж галоўнае ўсё роўна засталася са мною. Трэба ж абмеркаваць праблему сур'ёзна і прыняць нарэшце неумольную, а катэгарычную рэзалюцыю з асуджэннем сталінска-чэкісцкіх злачынстваў на Беларусі. Я параіў камісіі прыняць удзел у мітынгу, што арганізоўваюць тутэйшая, вядомая на той час маладая літаратурная групоўка, можа нават падрыхтаваць сумесную рэзалюцыю, апрача рабочай рэзалюцыі пастановы камісіі. 14 чэрвеня. Вячэрні Мінск даў паведамленне ў Савеце міністраў БССР пра стварэнне ўрадавай камісіі па курапатах. Мой лім з курапатамі зноў рвуць з рук па ўсіх палатах. 15 чэрвеня. Мяняць сваіх намераў на конт абмеркавання і жалобнага наведання курапатаў не будзем. Зараз жа трэба будзе звязацца з Міхасём Чарняўскім, сёння ён вернецца з экспедыцыі, і абгаварыць сітуацыю. Прапаную дамагацца ўключэння пару чалавек у тую ўрадаўскую ад нас. Уключыць таксама мусова абодвух аўтараў артыкула. Далей. Выпрацаваць наказ урадавай камісіі альбо, як мінімум, сваім будучым прадстаўнікам у ёй. Сімвалічна пачаць збор сродкаў на мемарыял ужо на гэтым мітынгу. Хай хоць капейкамі. Хай мізэрная будзе сума, але ж ёю і распачаць рахунак у банку. Увага! Толькі што даведаўся, што урадавая камісія ўжо запраграмавана давесці ў двухкосі, што ўсё тое, напісанае ў артыкуле пра курапаты, лухта. Прынамсі, так ужо лічыць прысланы недаўна аднекуль пракурор рэспублікі. 19 чэрвеня. Адбыўся мітынг у Зялёным Лузе з 16 да 20 гадзін. Першыя ўдзельнікі сустрэлі там поўна мільтоў, як кажа Ірынка. Гэтыя мільты крычалі ў мегафоны, што мітынг з 16 гадзін пачынаецца на плошчы Парыжскай камуны, «Ідзіце туды, ідзіце туды!» Але ніхто не пайшоў. Выступілі Сергей Вітушка. Нас падтрымала гістарычна-мемарыяльная камісія. Мая Кляшторная. Тут забіты мой бацька. Выступілі яшчэ Зенон Пазняк, Прасвітер, Кастусь Тарасаў, Павел Прудніков, паэт, ахвяра сталінізму. Усяго 20 чалавек. 28 чэрвеня. Гляджу па тэлебачанні адкрыццё 19-й усесаюзнай партыйнай канферэнцыі. І вось на трыбуне галоўны архітэктар перабудовы Міхаіл Гарбачоў. Я горача жадаю поспехаў гэтай яго нялёгкай справе. Гаворыць пра харчовую праграму, жыллёвую праблему, крытыкуе адносіны да кааператываў, б'е па дзяржзаказе. На экране час ад часу доўга трымаюць пустое крэсла Гарбачова паміж Лігачовым і Грамыкам. Не дай Бог сесці ў яго цяпер некаму іншаму, асабліва аднаму з гэтых двух. Ён, Гарбачоў, выпраўляе і ленінскія памылкі, хоць, на жаль, пад лозунгам вяртання да ленінскіх нормаў. А трэба было б і на ленінскую практыку ў двухкоссі паглядзець без ружовых акуляраў. Ці, можа, боязна? Магчыма. Інакш Лігачовы абвінавацілі б і прыбралі б яго. Пасля 15-й гадзіны сустрэліся ў мяне з Зеноном Пазняком. Сёмнаццатага ліпеня. Скончыў працу над апратэставаннем штрафаў, накладзеных на Сергея Вітушку і Віктара Івашкевіча за мітынг у Куропатах. Атрымалася цэлых 5 старонак машынапісу. Не давяраючы пошце, я панёс сам дакумент у пракуратуру, тым больш, што яна побач з маёй хатай, на інтэрнацыянальнай 24. Было вельмі цікава. 4 сталы, 3 прокуроры. Перад адным сядзіць эмацыянальная кліентка. Другі, маладзейшы за астатніх, беспаспяхова круціць тэлефон. А трэці вольны. Ён мяне і прыняў. Я падаў яму свой дакумент і праз паўхвіліны ўбачыў, што ён не ўмее чытаць. Цуд дый толькі. Пракурор не ўмее чытаць. Скажы дзе-небудзь па-за Беларусю пра такое, не паверыць. А ў нас гэта норма. Ён на першыя ж словы грыфа глядзеў так доўга і так трагічна, што мне аж няёмка было асіставаць яму. Чытаў у двухкоссі і злева направа, і справа налева. Углядаўся то в адно слова, то ў другое, а то паволі, няўмела слізгаў вачыма, то па нейкім радку, то па цэлым абзацы, і ўжо не гарызантальна, а вертыкальна. Зверху ўніз, альбо наадварот, знізу ўверх. Мне падумалася, што каб перад ім быў не такі салідны з выгляду дакумент. Відаць, ён бы не мучыўся, а зрабіў бы нешта іншае. А яму ж хацелася, відаць, разабрацца і пагутарыць са мною прадметна ў двухкоссі. Некалькі слоў ён зразумеў і хацеў з іх дапамогаю дайсці да сэнсу. Пачаў мяне пытаць, быццам бы ўдакладняць прачытанае. Я сказаў, што там гэта ўсё добра апісана. Тады ён здаўся. Гэта ж па-беларуску? Па-беларуску, кажу я. А я слабавата чытаю па-беларуску, сказаў ён, значна пераацэньваючы свой дар паліглоцтва. Ён жа зусім не ўмее чытаць на гэтай мове. А гэта наша рабочая мова, адказваю яму. А ў нас рабочая мова руская, так нам усе пішуць, прызнаўся ён. Вось у гэтым і ўся, бадай, трагедыя наша. А каб яму ўсе пісалі па-беларуску? Напэўна б, і гэты пракурор ведаў бы беларускую мову. 4 жніўня. 18:15. Перадача «Беларускае тэлебачанне». Расказваюць сведкі. Чулі стрэлы. Увесь час, як выйдзем, усё страляюць і страляюць. Бацька ішоў за лесам, дзе ўбіваюць. «Што тебе здесь надо?» «Іду да брата». Адышоў азірнуўся. «Топай, топай!» – закрычаў НКВДіст. Куропаты – мясцовая назва кветак, пралесак. З 1939 до 1941 года кожны дзень тут расстрэльвалі людзей. В.М. Шоханова. Стаяў высокі забор, метры 3 ў вышыню, з белых дошак. У людзей зашчытныя гімнасцёркі і сінія галіфэ. НКВДсты праганялі. Вечарамі стрэлы, крыкі. Вазілі чорныя машыны з той гравейнай дарогі. Спярша магілы зацярушвалі. Пасля ўжо і гэтага не рабілі. Крывавыя грыбы. Зянон Пазняк паказвае гільзы ад нагана, расказвае пра знаходкі. Фарфоравыя кубкі, скураное паліто, манеты. Мужчына А.М. Сташкевіч з вёскі Цна. Днём менш, а часоў з 12 ночы пачыналі расстрэльваць асабліва інтэнсіўна. Забор там метры тры, плотны, сабакі. Следчы Абадоўскі. Гільзы наганныя, зубныя шчоткі, 1937-38 гадоў знаходкі. Чарапы нават стрымаў ваходнымі дзіркамі. Шостая магіла. Усе даюць вынікі. У трэцім сектары 31 чэрап, а там далей больш 40. 22 жніўня. Трашчыць, бунтуе камуністычны свет. Уся Чэхаславакія адзначыла 20-ю гадавіну задушэння савецкімі войскамі пражскай вясны. Найбольшая дэманстрацыя адбылася учора каля помніка святому Вацлаву у Празе. Больш 10 тысяч удзельнікаў скандавалі: «Дубчык, дубчык, рускія да хаты!» Па ўсёй Польшчы больш за тыдзень коцяцца забастоўкі гарнякоў. Цяпер да іх далучаюцца іншыя катэгорыі працоўных, у тым ліку рабочыя гданьскай суднаверфі. Іх патрабаванні – павысіць зарплату, узаконіць салідарнасць. Такога размаху працоўныя баі з камунізмам у гэтай гераічнай краіне не меліся з тых грозных часоў. Цікава, што ўсе афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі ў краінах савецкага блоку называюць гэтыя падзеі не інакш, як незаконнымі забастоўкамі. Я не памятаю, каб хоць адну забастоўку, хоць у адной капіталістычнай краіне яны назвалі незаконнай. Там усё ідзе пад рубрыкай «Баі з капіталізмам». Бурліць віруе Венгрыя. Уцякаюць грамадзяне ГДР у заходнюю Нямеччыну. Уцякаюць усякімі спосабамі – і пешшу, і па вадзе, і іншымі шляхамі. Учора пабег быў здзейснены групаю смельчакоў якраз водным шляхам. Эстонская рэспубліканская газета апублікавала славуты закрыты пратакол да дагавору Молатаў-Рыбентроп ад 23 жніўня 1939 года. Цяпер уся Прыбалтыка бурна абмяркоўвае гэты пісьмовы дазвол Гітлера на акупацыю Сталінам, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Масква абараняецца, правяла прэс-канферэнцыю ў Міністэрстве замежных спраў, штосьці ляпеча наконт гэта ў друку па тэлебачанні і радыё. Не разумею, навошта Гарбачову абараняць гэты сталінскі адкрыты разбой? Прызнаў бы чорнае чорным, дык не. Баіцца пакрыўдзіць сваіх зацятых шавіністаў. Але ж яна, гэтая Масква, умее наступаць. Асабліва на свой у двухкосці народ. Учора, напрыклад, паводле загаду з маскоўскага гаркома КПСС, які ўзначальвае член палітбюро Зайкоў, міліцыя прымяніла сілу супраць дэманстрантаў на Пушкінскай плошчы. Там сабраліся члены нядаўна створанага нелегальна дэмакратычнага саюза і яго прыхільнікі, каб выказаць свае адносіны да чэхаславацкай рэвалюцыі 1968 года. Дэманстрантаў пабілі, многіх пахапалі ў чорныя вораны і пакідалі ў турму. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». Чытае Сяргей Законнікаў.